التي هغ خبري هي احسن چا غدير خيستوي اخلاق مطابق ده شريعت مطابق خبري کي ان الشيطان بيشك شيطان ينزغ فساد چوي بينهم بمند دي کي شیطان دلی پمند کے فساد ہے چه بس دائی پا جنگون و فسادون وقتشو دی دنکار تی پاتیش دی دنکار تی پاتیش امام قرطبی ذکر کری وی او دیکی اس کسان ناس کو او ذکر اکول نو شیطان دور کوششو کچھ ریو بلی ذکر نسم و عباس لی آیات دلان دی لی کری لیکن ذکر میں وی نستیشن نو ایدائی طرف آکے ناس تو شیطان آئی پللو اغا تکانو جنگو نو چاہی پا جنگ شو لدل تا دی ذکر والے ہوئی سرہ دی خلق جنگ دے اس برا ذکر پریزو دی دی ارن لگوش نو ذکر پا ذیفا پیش خلاسو دی شیطان کینا سو دیر خوشانش کل دی دین دکار نا پا دی طریقی اس پلکے انت شیطان بیشت شیطان کان دے للانسان عدو مبینا دفار دے انسان دشمن مختارا اختار دشمن دے نو شیطان فساج جت جائی او دا شیاطین گرو دو قسم ہوئی قلب تیریانو نینو قلب انسانانو نین انسانانو کم دا سے خلق بھی جدو کسان جنگ گئی دو اکور روا نئی دو اپزر کی پریشانی رہو ولی نو دا شیاطین قلب نظر رازی او قلب نظر مرازی ربکم ربستاسو عالم بکم خپو حد پتاسو باننی دا ارچا پا حال اللہ خپو حد ایشا کچر خوخشی یرحمکم رحم دو کی پتاسو او توفیق بدر کی دا جندت لو او خاتمہ مقیمان کی و او ایشا یا کچر خوخیشی وعذبکم وعذاب بدل کی وما ارسلناکا و نیرا لگل امت علیہم تجویبان حبیبا وکیلا زموار ستا کار دے دن بیانون تبلیف کول او تانا دے جہنمیان تپوس لکی وما ارسلناکا او نیرا لگل امت علی حبیب عليهم قدوی وکیل آزم وار و ربک رفستا آلم خکوح دے بمن پہغچا فی السماواتی چری پاسمانونو کے والارض و قزمکو کے کم مخلوق چی اسمانونو کے لے آو کم مخلوق چی قزمکو کے لے پاہتول و عالم و خبردار سوک دے اللہ رب العزت او دا نفی دا علم غیب و شود پر مخلوق لکن ما سیوال اللہ نے بلی چاہتا فترشتی پا آسمان کو دم رفرشتی دی چی اللہ رسط ہوئی دی یو کم درشم اپارک نبی علیہ السلام کا وما یعلم جنود ربک الا ہو اے زما حبیب ستاد رب لخ کری نفی جنی سیوال اللہ نبل سو دم رب ملائک دی چرا اشمیر او تعداد اللہ و حبیب تاتم معلوم لرے وما یعلم جنود ربک الا تو نکو نیجی پلخ کرو درست آبانی سیوا دا اللہ نبل سوک وربک رفستا اعلم خکوہ دے بمن پاغچا فی السماوات والارض چیدی پاس ماننو کیو پزمک کی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ أَوْ بِشَكَ غَرَوَانِ وَرْكَرَوْنَ بَعْضِ فِغَمْبَرَانُ تَا عَلَى بَعْضٍ فَبَعْضِ بَعْنِ ہر یو نبی و رسول پدے کے یو شانتی دی جدا اللہ پیغمبرانی و رسولانی خوب درجاتو کے فرق وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بیشک غروان ورکڑو مونگ بعض النبیین بعض پیغمبران تعالی بعض فبعضی دبعض انبیاء علیہ السلام درجی دبعض دپاسر او د تمام سردارو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم واتینا ورکړو مونږ داوود زبور داوود علیہ السلام ته زبور شریف دغه د ټول پیغمبرانو ذکر اجمالاً وکړو او د داوود علیہ السلام خصوصا نبوا اوستو لدخل کتاب په حکمتونو الله کوي او مفسرین دې دې کې د دې حکمتونو ذکر کړی ول داوود علیہ السلام ته کوم کتاب چې ملاو نو پاره کې د الله د حبیب او د دې امت ذکر نجوم کې په زبور شریف کې د نبی علیہ السلام بارک کی پیشنگوئی وا د دې امت ذکرو نو ذکر زبور شریف ذکرو لکه وو تاسو یو یا تغی کی یو معنا دام دا سوره انبیاء غوري ولسم بارک آیات یو سل پینزم ہو رئی دواللسمی نصف سر ہو رئی سورہ انبیاء چکل ختمی یو سل پینزم آیات تے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا بِشَكْلِ كُلُو مُنْغَى اللَّهُ فِي الزَّبُورِ فَزَبُورِ شَرِفْكِ